Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da varsa katkınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlattığım bitki hikayelerini kimi görsellerle ya da kullandığım kaynakların linkleriyle sosyal medya hesaplarım üzerinden destekliyorum. O yüzden takipte olursanız çok sevinirim. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Onu da soranlar için burada tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün size agave yani sabırlık bitkisini anlatacağım. Agave'nin ana vatanı Orta ve Güney Amerika ama Bodrum Yarımadası'nın her yerinde, yol kenarlarında sık sık rastlıyoruz ona. Şanslıysak ve yeterince sabırlıysak gökyüzüne dimdik uzanan dalın ucunda çiçeklenmiş halde de görebiliriz. Sarı sabır diye bildiğimiz aloe vera ile karıştırılıyor ama agave farklı bir familye. Sabırgiller familyasına ait yaklaşık 200 türü olan bir sukulent. Yavaş büyüyen, sıcak iklimlerde, kurak iklimlerde çok az suyla hayatta kalabilir. Dayanıklı bir bitki ve en az 9000 yıldır insanlık tarihinin bir parçası. Tekila'nın yapıldığı bitki olarak biliniyor ama agave bundan çok daha fazlasını ifade ediyor. Yüzyıllar boyunca Azteklerin, Mayaların, Mezoamerika'daki kadim uygarlıkların dini ritüellerinde, gündelik yaşamında kutsal bir yeri var bu bitkinin. Sabır otu diyoruz ama heybetli bir bitki bu. Carolus Linnaeus 1753 yılında ona Yunan mitolojisinde sıkça anılan tanrıça Agave'nin adını verirken bitkinin heybetine atıfta bulunmuş olmalı. Amazonlardan, deniz spirileri, nereitlerden ya da danaitlerden bir tanrıça olarak sık sık adı geçiyor Agave'nin mitolojide. Etimolojik olarak Grekçe'de asil veya şanlı anlamına gelen Agavos kökenine dayanıyor. Bodrum'da rastladığımız tür Agave Americana, bir süs bitkisi. Yüzyılda bir çiçek açtı düşünüldüğü için Century Plant yani yüzyıl bitkisi adı verilmiş. 1698 yılında Hollanda'nın en eski botanik bahçesi olan Hortus Botanicus Leiden'de buraya getirildikten tam 96 yıl sonra egzotik Aloe Americana veya bugün sınıflandırıldığı şekliyle Agave Americana ilk kez çiçek açmıştı. Ve bu muhteşem olayın anısına Hortus'ta bir sanatçıya bitkinin resmi de sipariş edilmişti. Yakın zamanda Dumbarton Oaks nadir kitap koleksiyonuna eklenmiş olan poster boyutunda bu baskı, Avrupalı botanikçilerin ta 1500'lerden beri bu bitkiye hayranlığının da bir göstergesi. Leiden'de ilk kez çiçek açan Agave'nin resmini Twitter adresim üzerinden paylaşacağım sizinle. Hortus Botanicus'ta ilk kez çiçek açtığında yüzyıl bitkisi adı verilmiş ama doğal ikliminde bir Agave Americana 10 ila 25 yılda çiçek açıyor. 1,5-2 metre boyundayken birden ortasından bir dal çıkıp 6-7 metreye kadar uzayabiliyor. Sonra ucunda çiçekleri olan küçük dallar vermeye başlıyor. Çiçeğini büyütebilmek için ömür boyunca biriktirdiği tüm öz suyunu, tüm enerjisini harcıyor ana gövde ve çiçekler açıp o enfes şamdan görüntüsü oluştuğunda artık kendini besleyemez hale geliyor ve bitki ölüyor. Kökündeki birkaç sürgün, küçük sürgüne bırakıyor yerini. Bu çiçeğin, bu bitkinin çiçek açması haber değeri taşıyor. Çokça haberlere rastlayabiliyorsunuz İstanbul'da. Çiçeklendi, İzmir'de çiçek açtı, Sivri'de çiçeklendi, Urfa'da görüldü gibi haberlere rastlayabilirsiniz sıkça. Sabır otu, sabırlık demişiz ya agaveye. Yani zor koşullara karşı dayanıklılığından, bu dimdik duruşundan ilham almış olmalıyız. Asırlık diye de geçmiş yöre diline. Bu yüzden Bodrum'da zamanında sabırlıkların çiçek açan o küçük dalları yeni ev yapanların, yeni evlenenlerin kapısına asılırmış. O evler, o evlilikler asırlık olsun diye. Sürgün hayatını Bodrum'da geçiren Halikarnas balıkçısı belki de bu yüzden kendisiyle özdeşleştirir bu bitkiyi. Sabırlık vardır, güneşin ateş yağdırdığı iklimlerde biter dediği bitkileri şöyle anlatır Mavi Sürgün kitabının başında. Sabırlığın çiçeği bir otomobil egzosunun püf demesiyle beli kırılan çıt kırıldığın bir menekşe değildir. Sapı 10-15 metre boyunda dimdik bir direktir. Bu saplar devi ucuna doğru her yöne sapla tam çeyrek açıda dümdüz dallar salar. Müzik notalarının doğru emisini andıran bu dalların en aşağısındaki en uzun, bir yukarısındaki az kısa, onun yukarısındaki ise daha da kısa olarak yükselir. Her dalın üst tarafında bir dizi sarı alev yanar. İşte sabırlığın mavileri yükselttiği koca şamdan. Sabırlık bu çiçekle 10 yıllarca yaratılıştan topladığını yine yaratılışa verir ve bütün canını bir çiçeğe verdiği için ölür. Ama öldüğü halde adı 3000 yıldan beri ölümsüzdür. Atanato. Çiçeğin sapını keserler, çardağa direk yaparlar. Evet, böyle anlatır sabırlı Halikarnas. İlk agave bitkisinin Avrupa'ya ne zaman ulaştığı tam olarak belli değil ama 1500'lerde botaniğin bir bilim dalı olarak yükselişiyle yakından ilgisi var. Tıpkı bizim laleler gibi agave'de heyecan uyandıran ve doğa bilimciler arasında bilgi akışını hızlandıran bir bitki olmuş. Agave botanik bahçelerine yetiştirilmek üzere diğer çok sayıda yeni dünya bitkisiyle birlikte önce İspanya'ya ulaşmış olmalı. 1576 yılında Carus Clusius agave'yi Aloe Americana adıyla Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki diğer bilinen aloe bitkilerinden ayırarak yayınlamış öncelikle. Bitkiyi Francisco López de Gomara'nın 1552'de yazdığı Storia del Messico kitabında öğrendiğini yazar. 1564-1565 yılları arasında İspanya dolaşırken Valencia'da bir bahçede canlı bir örnekle karşılaştığını anlatır. Biliyorsunuz burada bahsettik sıkça. Clusius 16. yüzyılın ikinci yarısı boyunca kendi aralarında egzotik bitki örnekleri ve bilgi alışverişi yapan doğa bilimcileri ve koleksiyonculardan oluşan uluslararası iletişim ağının merkezinde yer alan bir isim. Bu mektupla haberleşme ağı ve paylaşılan örnekler Avrupa'nın birçok yerinde botanik bahçelerin kurulmasında ve botanik gelişmesinde kilit bir rol oynamış. Clusius'un İspanya'da Aloe Americana ile yani agave ile karşılaşmasından sonra bu bitki ünlü İtalyan botanikçi ve hekim Pietro Andrea Mattioli, Padova'daki botanik bahçesinin yöneticisi Giacomo Antonio Cortuzo ve Alman doktor Joachim Camerarius gibi birçok doğa bilimci tarafından da bilinmeye başlamış. 1588 yılında Hortus Medicus kitabını yayımlayan Camerarius, 1561'de Padova'da Cortuzo'nun bahçesinde bir Aloe Americana gördüğünü iddia etmiş. Bitkiyi ilk kimin gördüğünü asla bilemiyoruz. Ama doğa bilimcilerden oluşan bir topluluk arasındaki bu dostane rekabet, egzotik bitkilerin toplanması ve yetiştirilmesiyle entelektüel gelişme arasındaki bağlantıyı ortaya koyması açısından da ilginç elbette. Agave'de bilim insanları için ilham verici bitkilerden biri olmuş dediğim gibi. İlk olarak Padova ve Pisa'daki botanik bahçelerinde yetiştirilmiş agave. 16. yüzyılın sonlarında daha sıcak ve kuru iklim olan Roma, Venedik ve Floransa'nın kraliyet bahçelerine girmiş. Bitki örneklerinin ve bilginin paylaşımı, benzer kişiden düşünen kişilerin dostluğunu pekiştirmekten daha fazla anlam taşıyordu elbette. Clusius mektup yoluyla oluşturduğu iletişim ağıyla, bitki yetiştiriciliği ve yayınlarıyla bitki biliminin kurumsallaşmasına da büyük katkıda bulunur. 1593 yılında şehrin yeni botanik bahçesini geliştirmek ve denetlemek için Leiden'e taşınır Clusius. 100 yıldan daha uzun süre sonra 1698 yılında Aloe Americana'nın nihayet çiçek açacağı Hortus Botanicus'tur bu bahçe. Aloe Americana 17. yüzyıl boyunca hayranlık nesnesi olmuş. Çiçek açmasına tanık olmak da büyük ayrıcalıktır. Evet sevgili dinleyiciler, bir müzik arası verelim bu noktada. Sonra Agave'nin botanik tarihteki yolculuğunu anlatmaya devam ederiz. Yanni'den dinleyelim. Reflections of Passion. 3-4 dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Halikarnas'ın güneşin ateş yağdırdığı iklimlerde biter dediği sabırlık bitkisinden, agave'den konuşuyoruz. Bizim de gündelik hayatımıza sızmış mucizevi bir bitki agave ve binlerce yıldır ana vatanında, insanoğlunun hizmetinde birçok farklı alanda tüketiliyor. Örneğin güneş ışığına dayanıklı kirinlerin dokunduğu sisal bir agave türünden, agave sisalana'dan elde ediliyor. Bu bitkilerden elde edilen 1 metre uzunluğundaki yaprak lifleri özellikle Kenya, Tanzanya ve Brezilya'da önemli bir ekonomik değere sahip. 20. yüzyılın başlarında sisal gemilerin kargolarından şerbetçi otuna her şeyi bağlamak için halat ve ip yapımında kullanılıyormuş. Meksika'nın 12 havarisinden biri olan Fransisken misyoner Toribio de Benavente Motolinia, Yeni İspanya ile ilgili 1524 yılında yazdığı kroniklerinde yerli halkların Maguey dediği agave'nin birçok kullanım alanından söz etmiş. Tanrıça Mayahuel'in dünyada vücut bulmuş hali olduğunu düşünüp Maguey ismini vermiş Aztekler. Yapraklardan elde edilen liflerin dikiş ipi, halat, urgan, giysi ve ayakkabı yapımında kullanıldığını, bitkinin keskin dikenlerinin zımba ve çivi işlevi gördüğünü, kurutulan yaprakların yapı malzemesi, yakacak ya da kağıt ham maddesi olarak işlendiğini anlatmış. Agave'nin aynı zamanda yenilebilir bir bitki olduğunu söylüyor Motolinia. Bitkinin hem lifli yapraklarının hem de özsuyunun lezzetli ve besleyici olduğuna dikkat çekmiş. Ayrıca bal, sirke, şeker ve şifalı balzamların bereketli özsuyundan yapıldığını da kaydetmiş. Agave bitkisinin pulk adı verilen fermente özsuyundan da bahsediyor. Ölçülü tüketildiğinde sağlıklı ve çok besleyici bir içecektir Motolinia'ya göre. Zehirli oklar yapılan türleri olduğu gibi iltihap giderici olduğu bilinen şifalı türlerinden de söz ediyor. Kültürel hayattaki yerini de düşünürsek Azteklerin agave için mucize bitki anlamına gelen Nahuatl terimini kullanması şaşırtıcı değil elbette. Motolinia gibi Avrupalıların gelişinden çok daha önce yüzlerce yıldır çeşitli agave türlerinden yapılan içecek Mezoamerikan kültüründe dini ritüellerin odak noktasında yer alıyordu. Hem Azteklerde hem de Mayalarda evrenle ve tanrılarla yakından ilişkili kutsal bir içecek olan pulk, su ve kanın simgesi olarak dini ritüellerde kullanılır. Tanrılarla iletişim kurmadan önce bedeni arındırmak için içilirmiş. Azteklerin savaş tutsaklarını kurban ettiği törenlerde de yeri var agave'nin. Tabii bu ritüellerle ilgili hayli korkunç ayrıntılar yazıyor kaynaklarda. O kısımları size anlatmama gerek yok şimdi bitki hikayesi anlatırken. Burada es geçeceğim ama şunu söylemem gerek. Metaforik bir ilişki var kurban törenleri ve pulk içeceğinin elde edilmesi arasında. Tanrılara ulaşmak için nasıl insan kalbinin feda edilmesi gerekiyorsa, insan yaşamı için de agave kalbinin kurban edilmesi gerekiyordu. 6-7 yaşına gelip olgunlaştıkça bitkinin kahetesi yani kalbi de öz suyunu depolayıp şişmeye ve uzamaya başlıyor. Agamiel denen tatlı öz suya erişmek için sapın kesilip öz suyunun biriktiği yerde bir boşluk yaratılıyor. 3 ila 6 ay boyunca bu oyun kenarları kazınarak hasat ediliyor. Burada doğal olarak oluşan mikroorganizmalar sayesinde fermantasyon süreci de başlıyor. Henüz öz su bitkinin kalbindeyken ve bitki ölünceye kadar da devam ediyor. Pulk denen Mezoamerika uygarlıklarına ait bu kutsal içecek yerini mezcal'e ve Avrupalıların gelişiyle birlikte de tekileye bırakır yıllar sonra. Nahuatl'da Mexicali ve daha sonra İspanyolca'da mezcal denen içecek geleneksel bir yöntemle elde ediliyor. Bu yönteme göre olgunluğa ulaşan agaveler hasat edildikten sonra bitkinin yaprak diplerindeki o pina denen kalbi 3-4 gün volkanik taş kaplı kuyu fırında veya ocakta pişirilip sonra toprak tencerelerde damıtılıyor. Ve böylece hafif füme yani isli bir tadı olan mezcal elde edilmiş oluyor. Avrupalıların Meksika'ya damıtma teknolojisini getirmesiyle de mezcal üretimi modernize edilerek tekila üretimine geçilmiş. Meksika yasalarına göre herhangi bir agave bitkisinden mezcal yapılabiliyor ama tekila yalnızca belirli bölgelerde, özellikle Jalisco eyaletinde yetiştirilen mavi agaveden, yani agave tequillana'dan üretilebiliyor. Mavi agavenin yetiştiği bölge ve tekila kültürü UNESCO Dünya Mirası listesinde bugün koruma altında. Bugün tekila Meksika'nın ulusal içkisi biliyorsunuz. Azteklere, Mayalara uzanan bir kültürel mirasa dayandığından olsa gerek Meksika kimliğinin bir parçasına dönüşmüş. 2025 yılı sonunda yaklaşık 6,5 milyar dolar değerinde olması beklenen küresel bir pazardan söz ediliyor bugün. Plant Humanities.org sitesinde yayınlanan Ashley Buchanan'ın agave ile ilgili bir yazısından aktarıyorum size. Agave bitkisinin geleceği ve biyoçeşitlik açısından sorun da bu noktada başlıyor. Geleneksel agave tarımı tekila için sürekli artan talebi ayak uyduramıyor. Sürdürülemez boyutlara ulaşan hasatlar nedeniyle de genetik çeşitliliği olan agavelerin yetiştirildiği geleneksel çiftlerin yerini ticari açıdan sürdürülebilirliği olan mavi agave tarlaları almaya başlamış. Likörün uluslararası popülaritesi yalnızca tekile için kullanılan agavenin miktarını, sağlığını ve biyolojik çeşitliliğini değil, tüm agave türlerini ve hatta yarasaları tehdit ediyor. Mavi agavenin yaygın olarak yetiştirilmesi, ekildiği alanlarda tarımsal biyolojik çeşitliliğin yanı sıra Batı Orta Meksika'da geleneksel alkollü içki üretiminde kullanılan yerel agave türlerinin çeşitliliğini de tehdit ediyor. Daha da kötüsü, mavi agavenin çiçek açmasına ve tohumlanmasına izin vermeyen tekila üreticileri yarasalar için önemli bir besin kaynağını da ortadan kaldırmış oluyor. Binlerce yıl boyunca yarasalar ve agave bitkileri birlikte evrim geçirmiş. Küçük burunlu yarasa Genius leptonisteris tekila yarasası da deniyor. Agave tohumlarını ve polenlerini yayarak bitkilerin genetik materyalini çeşitlendirme sürecinde bitkinin doğal olarak çoğalmasına izin veriyor. Yarasaların ve agavelerin kaderi birbirine bağlı. Yani biri olmadan öteki var olamıyor. Tekila için yapılan mavi agave tarımı, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği nesli tükenmekte olan türlerin bulunduğu kırmızı listesinde yer alan yarasalar için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Öte yandan agaveler üzerine yapılan bilimsel araştırmalar küresel ısınmaya karşı insanlık için bir umut olabileceğini de söylüyor. Ashley Buchanan'ın makalesine dayanarak yine aktarıyorum size. Kuzey Amerika'nın en sevilen içeceklerinden birini üretmenin ötesinde yüzyıllardır olduğu gibi agavenin küresel ısınma karşısında da insan toplumlarının hayatta kalmasına yardımcı olabileceği öne sürülüyor. Birçok agave türünün küresel iklim değişikliğine eşlik eden sıcaklık ve karbondioksit seviyelerindeki artışlardan gerçekten yaralanabileceğini söylüyor araştırmalar. Daha da önemlisi agave bitkileri zararlı karbondioksit tutma ve onu küresel ısınmayı azaltabilecek veya erteleyebilecek depolama yeteneği de sahipmiş. Kurak ve yarı kurak iklimlerde hayatta kalma kabiliyeti olan agave bitkilerinin tıpkı etanol üreten mısır, şeker kamışı ve soya fasulyesi gibi ideal bir biyoyakıt ham maddesi olabileceği de ortaya konmuş. Dünyanın beşte birinin yarı kurak iklime sahip olduğunu düşünürsek bu önemli bir gelişme tabii. Daha önce mısır ve soya fasulyesi gibi gıda ürünleri için uygun olmayan arazilerde yetişen biyokütle ham maddeleri, gıda ve yem üretimiyle çelişmeyen yenilenebilir yakıtlara yönelik artan taleplere de sürdürülebilir bir cevap olabilir diyor bilimsel araştırmalar. Evet, agavenin geleceği de böyle. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz da bu hafta buraya kadar olsun sevgili dinciler. Azteklerin kutsal bitkisi agavenin Bodrum'un yol kenarlarında sıkça gördüğümüz sabırlığın ya da sabır otunun hikayesi de böyle. Tuhaf ve muhteşem her bitki gibi. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarını takipte kalmayı unutmayın lütfen. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi de iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.